cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja z największą liczbą ofiar od początku wojny na Ukrainie, twierdzi szef brytyjskiej armii. ZUS kontroluje pracowników na zwolnieniach lekarskich. Okazuje się, że nie wszyscy są naprawdę chorzy. Jutro na wrocławskim rynku odbędzie się koncert Jesteśmy sobie potrzebni. W nocnym rosyjskim ataku dronów na Odessę zostało rannych co najmniej 2 osoby. Są zniszczenia. Bezzałogowce spowodowały pożary budynków mieszkalnych, sklepów i samochodów. Ukraińska obrona informuje, że w nocy zestrzeliła w sumie 62 ze 145 rosyjskich dronów. Z kolei Ukraińcy zaatakowali nocą dronami Moskwę i okolice. W stolicy Rosji została ranna 1 osoba. Media relacjonują, że w wyniku ataku wybuchły liczne pożary w mieście Ramienskoje, niedaleko Moskwy. To największy tego typu ostrzał terytorium Rosji od początku wojny. Jednak Rosjanie zestrzelili większość z 32 bezzałogowców. Czasowo zamknięto kilka moskiewskich lotnisk. Rosja odnotowała największą liczbę ofiar od początku wojny na Ukrainie, mówi dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin. Jak przekazał BBC, w zeszłym miesiącu każdego dnia ginęło albo zostawało rannych 1500 Rosjan. Admirał Radakin podkreśla, że Rosjanie płacą ogromną cenę za decyzję Putina o inwazji na Ukrainę. Nie ma wątpliwości co do tego, że Rosja osiąga taktyczne, terytorialne zdobycze i to wywiera presję na Ukrainę, ponieważ Ukraina musi wysyłać więcej ludzi na linię frontu, ale na wyższym poziomie Rosja wydaje ponad 40% swoich wydatków publicznych na obronę i bezpieczeństwo. A to więcej niż wydatki na edukację i ochronę zdrowia razem wzięte. To ogromny drenaż dla tego kraju. On Russia as a country. Brytyjski dowódca podkreślił, że od początku wojny na Ukrainie zginęło albo zostało rannych łącznie 700 tysięcy Rosjan. Moskwa nie ujawniła oficjalnie liczby swoich ofiar wojennych. Oficjalnie byli na chorobowym, w praktyce przyłapano ich na wakacjach albo w trakcie dorabiania u innego pracodawcy. Ponad 2 miliony złotych odzyskał białostocki oddział ZUS-u po kontroli pracowników na zwolnieniach lekarskich. To dane tylko z tegorocznego lipca, sierpnia i września, kiedy to mieszkańcom regionu wystawiono prawie 140 tysięcy zaświadczeń lekarskich. Okazuje się, że nie wszyscy byli naprawdę chorzy, mówi regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie podlaskim Katarzyna Krupicka. Najczęściej chorzy przyłapani zostali na pracy zarobkowej u drugiego pracodawcy, imprezach towarzyskich czy wyjazdach na wakacje. Rzeczniczka ZUS-u dodaje, że w trakcie przebywania na L4 można wykonywać czynności życiowe czy chodzić na zakupy, a nie można jednak w tym czasie korzystać z wakacji czy dodatkowej pracy. W sumie tylko w trzecim kwartale 2024 roku ZUS przeprowadził nieco ponad 115 tysięcy kontroli ludzi na zwolnieniach lekarskich. Kwota wstrzymanych, zwróconych i obniżonych świadczeń chorobowych w skali całego kraju przekroczyła 70 milionów złotych. Już po raz 8 w Białymstoku zainaugurowano akcję Oddaj Rower. Wolontariusze zbierają niepotrzebne jednoślady, naprawiają je i przekazują potrzebującym, najczęściej podopiecznym domów dziecka albo domów pomocy społecznej. Tym razem pomoc trafi przede wszystkim na tereny popowodziowe. Przez 7 edycji wydarzenie zyskało rangę ogólnopolskiej akcji. W tym roku odremontowane rowery z całej Polski trafią do dzieci przede wszystkim z zalanych przez powódź terenów, mówi pomysłodawca i organizator akcji Oddaj Rower Kamil Bakoniuk. W tym roku postawiliśmy sobie za cel, że przede wszystkim będziemy chcieli rozdać te rowery na tereny powodziowe, ponieważ jak wiemy, wydarzyła tam się straszna rzecz i dużo dzieci, dużo rodzin tam ucierpiało. Przez 7 edycji akcji Oddaj Rower wolontariusze odnowili i przekazali potrzebującym ponad 1500 rowerów. Jutro na wrocławskim rynku odbędzie się koncert Jesteśmy sobie potrzebni. Artyści upamiętnią 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To również gest solidarności z ofiarami powodzi na południu Polski. Święto Niepodległości, jak też pomoc poszkodowanym w powodzi, to niewątpliwie dwie ważne sprawy, które łączą Polaków, mówi jeden z artystów, Wiktor Dyduła. Będziemy też tak, mam wrażenie, celebrować polskość polskimi piosenkami. Będę miał znowu zaszczyt zaśpiewać nową wersję piosenki Moja i Twoja Nadzieja. Podczas koncertu wystąpi także wokalista Czesław Mozil. Postaramy się być częścią tego święta po swojemu. Cieszę się bardzo, że mogę zaśpiewać piosenkę i wystąpić 11 listopada.

pomoc jest potrzebna. Dzisiejszą audycję realizuje Grzegorz Leczkowski, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję za wszystkie maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie, że nasza audycja przywraca wam nadzieję, że za sprawą niewidzialnych dzieją się cuda. Piszecie, że pomoc do was dociera i zgłaszacie się chętniej do pomagania. Za wszystkie wasze wiadomości bardzo dziękuję. Przynoszą mi one cichą radość, tak jak wy zanieśliście ostatnio prawdziwą radość pani Danucie. Dzień dobry, witam was niewidzialni. Chciałabym dzisiaj podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, które od was otrzymałam, gdy poskarżyłam się na swoją samotność w audycji nadanej w 6 dniu października. Dziękuję paniom Paulinie, Annie, Aleksandrze i Katarzynie za maile pełne troski i zrozumienia, które do mnie przysłały. Proszę wiedzieć, że wasza uwaga, chęć pomocy są dla mnie bezcenne. Pozdrawiam, Danuta. Liczą się drobne gesty życzliwości. Świadomość, że są ludzie, dla których nasze kłopoty i rozterki mają znaczenie, jest bezcenna, uważa pani Danuta, a my przekonujemy się o tym każdego tygodnia. W tej audycji zbieramy dowody na istnienie bezinteresownych ludzi i wiedzcie, usłyszcie, że mamy ich już wiele. O waszych wielkich sercach zaświadczyła także pani Paulina z Warszawy, studentka psychologii, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Witajcie, drodzy niewidzialni. Chciałam podziękować za każdą wiadomość i każdą wpłatę, którą otrzymałam w związku z moją prośbą o pomoc w zakupie wózka elektrycznego. Jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna i bardzo wzruszona tym, że znalazło się tyle dobrych serc, które w mnie wierzy i chce mi pomóc w zrealizowaniu moich marzeń. Od zawsze wierzyłam, że ludzie są dobrzy, ale to, co się dzieje, naprawdę przechodzi moje najśmielsze oczekiwania i chciałam bardzo serdecznie za to podziękować. Dziękuję i obiecuję, że będę przekazywała to dobro dalej. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Pani Paulina była jedną z tych osób, które napisały wspierający list do pani Danuty, a teraz sama zaznała wsparcia. Przekonała się, że dobro naprawdę rodzi dobro. Pani Paulina napisała do nas tak. To, co się dzieje, to cuda, prawdziwe cuda. Część osób wie, że zbieram pieniądze na nowy wózek. Obecny pada, a idzie zima. I tu wkroczyli do akcji niewidzialni, którzy robią wszystko, żeby mi pomóc. Ludzie o wielkim sercu wpłacili na zbiórkę. Dziękuję każdemu. Jestem tak bardzo wdzięczna, że będę mogła skończyć studia i działać. Bez waszego wsparcia to by się nie udało. Dziękuję też tym, którzy wspierają mnie psychicznie. To dla mnie wiele znaczy i bardzo mi pomagacie. Wydaje mi się, pani Paulino, że pomagamy sobie nawzajem, bo wspólnie doświadczając dobrych uczynków i robiąc dobre uczynki, budujemy przekonanie o świecie ludzi nieobojętnych, życzliwych i uważnych. Someday you will find me, company will niewidzialni@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl /niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu jak skutecznie pomóc. Dołączcie także proszę do naszej grupy na Facebooku Niewidzialni. Właśnie tu organizujemy się, by wspierać tych, którzy naszego wsparcia potrzebują. Budujemy społeczność ludzi, którzy krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów oswajają rzeczywistość i czynią ją odrobinę lepszą. Rzeczywistość pani Anny, którą przedstawiliśmy wam ostatnio, jest wciąż trudna. Przypomnę, że pani Anna jest instruktorką zumby i mamą, która samotnie wychowuje córkę ze spektrum autyzmu. W wyniku kontuzji straciła płynność finansową, nie może liczyć na pomoc byłego męża, a o jej dom w kredycie upomniał się bank. Dzień dobry, drodzy niewidzialni. Chciałabym dziś serdecznie podziękować za pierwsze gesty pomocy, które od Was otrzymałam po naszej audycji. Spłynęło do mnie troszkę karmy, dostałam nawet drapak dla kotków, które już go okupują i co bardzo ważne, otrzymałam też propozycję pomocy prawnej. To wszystko naprawdę wiele dla mnie znaczy i daje takie zielone światełko nadziei na przyszłość, że wszystko się poukłada, że jakoś uda mi się uratować jeszcze to, co dla nas jest tak bardzo ważne, dom. Dzięki Wam. Dziękuję bardzo. Moc pozdrowień dla wszystkich niewidzialnych. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Z pomocą pani Annie przyszli przyjaciele naszej audycji, Ewa Błaszczyk z Fundacji Serce Miasta i Piotr Ikonowicz, założyciel Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Pani Anna otrzymała od Was także karmę dla zwierząt i pierwsze akcesoria potrzebne do otwarcia domowego hotelu dla zwierząt. Dodam, że pani Anna nie prosi o rybę, pani Anna prosi o wędkę. Hotel dla zwierząt, który próbuje urządzić w swoim domu, jest dla niej szansą na wydobycie się z tarapatów finansowych i uratowanie miejsca do życia. Innego pani Anna nie ma. Pani Anna założyła w tym celu zbiórkę. Jeśli chcecie i możecie ją wesprzeć, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Zaręczam, że pani Anna jest osobą uczciwą i skrzywdzoną, która, wiem to, bo przeprowadziłem wywiad na jej temat, zrobiła dla innych ludzi wiele dobrego. Czas, by dobro teraz do niej wróciło. Przedstawimy Wam jeszcze jedną samotną mamę, super bohaterkę, panią Martynę, która także znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Dzień dobry, drodzy niewidzialni. Chciałam dzisiaj przybliżyć Wam historię Martyny, 36-letniej samotnej mamy, która mimo wszystko jest super bohaterką. Chciałabym, abyśmy wspólnie pomogli jej stworzyć miejsce, w którym troski odejdą w niepamięć, a dzieci w końcu zaznają spokoju i będą miały swój dom, z którego nikt ich nie wyrzuci. Martyna to mama dwójki dzieci, 12-letniej Amelki i 2-letniego Wiktorka, który jest w trakcie diagnozy pod kątem autyzmu. Życie zdążyło już srogo doświadczyć i poturbować tą kobietę. Po rozstaniu z ojcem młodszego syna, kiedy została z dziećmi wyrzucona z domu bez środków do życia, nie miała gdzie się podziać. Więc znalazła tymczasowe schronienie w domu samotnej matki w Laskach pod Warszawą, gdzie obecnie zamieszkuje. Niestety do grudnia rodzina musi opuścić dom samotnej matki, ponieważ otrzymała mieszkanie socjalne w Ożarowie Mazowieckim, co wiąże się z tym, że ma już gdzie mieszkać. Oczywiście rodzina jest bardzo wdzięczna za swoją przestrzeń, którą otrzymała od miasta. Jednak warunki lokalowe nie pozwalają, aby zamieszkały tam dzieci wraz z mamą. Mieszkanie wymaga generalnego remontu, na który Martynę zwyczajnie na ten moment nie stać. Kobieta jest bezrobotna i żyje z zasiłku. Nie ma wsparcia od rodziny ani przyjaciół. Nie ma z kim zostawić dzieci. Na dzisiaj nie ma na kogo liczyć, dlatego to ja zdecydowałam się nagłośnić sprawę i postarać się wesprzeć ją w tej trudnej sytuacji. Aby zacząć życie z dziećmi na nowo w swoim nowym domu, potrzebuje ludzi dobrej woli. Potrzebujemy ludzi, którzy będą gotowi nas dzisiaj wesprzeć. W mieszkaniu jest wszechobecny grzyb, nieszczelne okna, prowizoryczna toaleta, stara elektryka, nieszczelny piecyk gazowy. To wszystko musimy zrobić do grudnia. Amelka marzy, aby mieć kawałek swojej przestrzeni, więc mama chciała wydzielić jej miejsce, gdzie mogłaby realizować swoje pasje, naukę, czytanie i malowanie. To bardzo utalentowana dziewczynka. Na tą chwilę potrzebujemy wszystkiego. Przede wszystkim potrzebujemy materiałów budowlanych, potrzebujemy paneli podłogowych, farb, mebli, łóżek, wszelkiego rodzaju przyborów kuchennych, garnków, ludzi o dobrych sercach, którzy wesprą to przedsięwzięcie. Ja ze swojej strony zorganizowałam zbiórkę dla Martyny. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj będzie chętny wesprzeć nas, abyśmy mogli skończyć ten remont, to będziemy dozgonnie wdzięczni. Mamy miesiąc, aby doprowadzić to mieszkanie do stanu, w którym ta rodzina będzie mogła na święta Bożego Narodzenia być w domu. W spokoju, w czystym i ciepłym mieszkaniu, w swoich czterech kątach, w końcu u siebie. Dziękuję Wam za wysłuchanie, drodzy niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto Waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy Was, niewidzialni. Pomóżcie, proszę, Pani Martynie, dokończyć remont mieszkania dla niej i dla jej dzieci. Bo jeśli nie Wy, to kto? Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Nasza rewolucja trwa. Don't you know we're talking about a revolution sounds like Don't you know we're talking about a revolution sounds like While they're standing in the whiffing lights Crying on the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion now, don't you know? We're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Talk about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Oh no. Talk about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Waiting for a promotion now, don't you know? We're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people's gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Are starting to turn. Talk about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Oh no. Talk about a revolution. Oh no. Talk about a revolution. Oh no. Rewolucji wymaga także życie pani Anety. Jej sytuacja budzi we mnie szczególny sprzeciw. I bardzo Was proszę, usłyszcie ją i nie zostawcie jej samej. Witam Was, drodzy słuchacze Polskiego Radia. Nazywam się Aneta. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, abyście Państwo w miarę możliwości pomogli mi zapłacić za rachunek, za energię. Niestety musiałam wybrać albo opłacić rachunek, albo wykupić mamie leki. Postąpiłam tak, że wykupiłam mamie leki. Mama niestety była w szpitalu, miała zapalenie płuc, ma 62 lata i nie mogłam jej zostawić bez leków. Pracy stałej nie udało mi się znaleźć, choć bardzo do tego dążę. Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy i nadal poszukuję. Chodzę do dorywczej pracy, ale to są tylko 4 dni. Dzień jest bardzo krótki i bardzo mało niestety zarabiam. Wystarcza tylko na potrzebne tutaj rzeczy domowe, typu chleb, coś do chleba i nic więcej. Ciężko jest mi stanąć na nogi. Ciężko mamy też z opałem. Palimy w piecu typu koza. Niestety na centralne możemy o tym tylko pomarzyć. Muszę zadbać o dom, mamę, o siostrę. Nawet nie mogę pomyśleć o swoim życiu, no bo niestety oni są dla mnie całym moim życiem. Jest coraz chłodniej. Tego opału nadal brakuje. Ale to nic. Najważniejsze jest teraz, żebyśmy po prostu mieli opłaconą energię. Choć ja wiem, że jest to bardzo dużo pieniążków, bo są aż 2 rachunki do zapłaty. Ale no ja niestety nie mam skąd wziąć. Po prostu będę musiała żyć tak, jak do tej pory będę musiała żyć. Zostało kilka dni do opłacenia energii. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma ochotę nam pomóc, błagam, pomóżcie chociażby z tą energią. Nie powiem, żywności na ten moment też nam brakuje. Ja nie oczekuję naprawdę dużo. Proszę Państwa tylko i wyłącznie o to, żeby moja rodzina w miarę mogła normalnie funkcjonować i żyć. Wzywamy Was, niewidzialni. Pani Aneta mieszka w niewielkiej wsi pod Kutnem. Jest jedyną osobą pracującą w rodzinie. Codziennie pomaga w gospodarstwie, a mimo to ona, jej mama i niepełnosprawna siostra zasypiają w chłodzie i nierzadko głodne. Pani Aneta prosi o pomoc w opłaceniu rachunku za prąd, prosi o jedzenie długoterminowe dla swojej rodziny i karmę dla psów. Prosi też, to bardzo ważne, o pełnoetatową pracę zarobkową, którą mogłaby podjąć w Kutnie. Marzy jej się praca w ochronie albo w gastronomii, ale przyjmie każdą propozycję. Niewidzialni. W tej audycji nie ma wy i nie ma oni. Jesteśmy my, ludzie potrzebujący życzliwości i ludzie życzliwi, gotowi nieść pomoc. Jesteśmy jak naczynia połączone. Chciałbym, to moje marzenie, byśmy bez podziału na my i oni, bez agresji i poczucia wyższości, potrafili świętować jutrzejszy Dzień Niepodległości. O tym, że można celebrować bez antagonizmów, bez przykrych słów, bez palenia opon i niszczenia radiowozów, opowie już za moment nasz dzisiejszy gość, naprawdę zły chłopak. Spotkali się w offside, zamienić parę słów. Styrmanda wzięli na nazwę, stworzyli nowy klub. Na czarno i na biało pomalowali sny. By dzisiaj na Don Pedro wygrała KSW. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, spotkali się w Offside'zie, zamienić parę słów. Styrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub. Ten klub to AKS Zły, alternatywny klub sportowy, a jest dziś z nami zły chłopak, który czyni dobro. Janek Dziubecki, członek zarządu AKS Zły, socjolog, autor bloga Zapiski Janka. Cześć Janku. Cześć, dzień dobry. Zaprosiłem cię do naszej audycji w przededniu Święta Niepodległości, bo chciałbym nauczyć się od ciebie celebrowania. Wy, zdaje się, nie palicie opon ani tęczy na Placu Zbawiciela, nie niszczycie radiowozów policyjnych w imię uczucia do waszego klubu. Popraw mnie, jeśli się mylę. Tak, zgadza się. Zdarzyło nam się parę razy zapalić racę na stadionie, ale też zachowując wszelkie możliwe względy bezpieczeństwa i wszystkich ostrzegając wcześniej, że ktoś nie chce być w pobliżu, to żeby może poszedł kawałeczek obok. Nie dzielicie też ludzi na lepszych i gorszych. Uważacie, że każdy jest równy na waszych meczach. Obowiązuje szacunek do każdej osoby znajdującej się na stadionie. Negujecie wszystkie formy dyskryminacji. Jak wyraża się wasz szacunek do każdej osoby na stadionie? Znaczy, no, mamy takie zasady, które były jasne dla wszystkich od początku istnienia klubu, że chcemy tę piłkę nożną przeżywać trochę inaczej, niż ona jest przeżywana w takim, no, na stadionach, największych stadionach w Polsce i pewnie też na świecie. Czyli, że my kochamy piłkę nożną i cieszymy się tym sportem, ale i chcemy wygrać mecz oczywiście, chcemy pokonać przeciwnika, ale nadal mając za niego pełny szacunek, więc nie pozwalamy sobie nigdy na żadne przyśpiewki, które obrażają przeciwnika, a także sędziego, co też jest częstym przypadkiem. Sędzia oczywiście czasem się myli. Nawet możemy czasem mieć wątpliwości, czy myli się tylko w jedną stronę, czy myli się w obie strony, czy tylko w jedną, ale mimo wszystko traktujemy go jako człowieka, który wykonuje swoją zresztą ciężką pracę i co najwyżej śpiewamy piosenkę o tym, że czujemy trudne emocje po decyzji sędziego. A to piękne, ale jak brzmi ta piosenka? No właśnie, trudne emocje, czujemy trudne emocje. To piękne. Kiedyś na Polonii był taki grzeczny doping i jak piłkarz dostawał czerwoną kartkę, to kibice krzyczeli zejdź z boiska. A co wołają kibice złego? To już, szczerze mówiąc, muszę sobie przypomnieć. Na pewno nie krzyczymy tego, co najczęściej się słyszy na stadionach. Ja dużo chodziłem na piłkę nożną, więc na różnych miejscach i zwykle jak zawodnik przeciwnika dostaje czerwoną kartkę, to stadion dosyć niewybrednym słowem mówi mu, żeby sobie poszedł. Więc nie przypominam sobie. To zależy chyba od sytuacji bardzo. I my też raczej ten nasz doping jest raczej spontaniczny. Znaczy, zależy pewnie, za co była ta kartka. Czasami może by to być nawet jakiś lekko złośliwy tekst, ale nigdy nie obrażający. Mm-hmm. Złe dziewczyny, tu wyjaśnię, to drużyna kobieca i złe chłopaki, drużyna męska, rozgrywają swoje mecze na Don Pedro Arena. Uwielbiam tę nazwę boiska przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie. Powiedz proszę tym, którzy jeszcze nigdy nie byli na meczach AKS-u, czego mogą się jeszcze spodziewać? Jakie sceny rodzajowe ich tam czekają? Mnie to, co zobaczyłem, zachwyciło. Znaczy tak, no to jest, my jesteśmy klubem demokratycznym i wszystko, co tam się odbywa na tym stadionie, jest organizowane siłami nas, czyli członków klubu, bo to jest taki klub, który kibice założyli sobie, żeby mieć swój klub, żeby to właśnie był klub nasz, żebyśmy czuli się jego właścicielami, nie ma jakiegoś prezesa, znaczy nawet jeżeli formalnie gdzieś tam musi być w papierach, to jakby to nie jest ważne, bo to jest klub, który należy do każdego, kto się czuje, kto chce się czuć częścią tego ruchu. I w związku z czym to jest takie spotkanie, myślę, przyjacielskie. Tam różne rzeczy się dzieją na tym stadionie, zależy. Często mieliśmy kiedyś taką formułę, teraz trochę rzadziej, ale też ciągle się odbywają tak zwane mecze tematyczne, że oprócz tego, że jest mecz, zwłaszcza jak mamy dwa mecze, to najbardziej lubimy, jak są dwa mecze pod rząd, czyli i dziewczyny, i chłopaki grają jednego dnia. My wtedy ustawiamy te mecze jeden po drugim. Jest takie duże, długie, czterogodzinne wydarzenie, które jest też tak okazją tego, żeby się spotkać z różnymi ciekawymi ludźmi, żeby tam właśnie obejść jakąś, na przykład robiliśmy takie z okazji Nowego Roku Kurdyjskiego, Newroz, jakieś obchody, albo po prostu to się nazywało bodajże Saigon na Szmulkach, czyli takie spotkanie tutaj z mniejszością wietnamską, która żyje w Warszawie. Powiedz o tym spotkaniu, bo to jest to bardzo jest już ciekawe. Dawne wydarzenie, właśnie aż żal, że tego nie powtarzamy, ale może trzeba do tego wrócić. To się wzięło też od tego, że w tamtym czasie w naszej drużynie grało dwóch zawodników pochodzenia wietnamskiego. Teraz ciągle gra jeden, który jest w zasadzie taką legendą klubu, można powiedzieć, bo gra chyba od początku. I to była jakby takie, że tam były różne dania kuchni wietnamskiej serwowane, jakieś tam, można było tam porozmawiać z kimś, no takie po prostu, że pokazać, takie trochę, że pokazać, że ci ludzie są z nami, są też warszawiakami. Mhm. Czy dzieci są naturalnym widokiem na waszym stadionie? Tak, na naszym stadionie dzieci są bardzo naturalnym widokiem i tak zwane złe dzieciaki. Mamy też, od kilku lat mamy też akademię, więc część tych dzieciaków też gra u nas w takich drużynach dziecięcych, ale zawsze rodzice chętnie przychodzą do nas z dziećmi, ponieważ dzieci mogą też po pierwsze właśnie się spotkać z takim kibicowaniem, że też nie wstyd jest, nie trzeba zatykać uszu im i sobie. Zawsze są jakieś atrakcje dodatkowe. Staramy się też w miarę możliwości organizować taką dziecięcą eskortę, że te dzieci mogą prowadzić piłkarzy na boisko, co zawsze jest fajne. I dzieciaki tam biegają, w przerwie wybiegają z piłką na boisko i sobie kopią. Lubią przychodzić dzieci na nasze mecze. Uśmiech rodzi uśmiech, czytam na waszej stronie. Pamiętaj o tym i zbij piątkę z osobą, która stoi obok ciebie. Czemu to służy? Znaczy, no staramy się właśnie... budować wspólnotę? Tak. Ten klub, w ogóle dla mnie ten klub i to, co jest w nim najpiękniejsze, to jest, że to jest taka wspólnota. I chcemy też, żeby każdy, kto przyjdzie na stadion, mógł się poczuć jej częścią. Właśnie staramy się być jak najbardziej inkluzywni i uważamy, że to jest dla wszystkich to, co robimy. I każdy tam może znaleźć swoje miejsce. A opowiedz o ludziach, którzy przychodzą kibicować złemu, bo domyślam się, że to jest w ogóle pełne spektrum. Tak, pełne spektrum i tak się też czasem śmiejemy, że też przychodzi do nas sporo osób, które w ogóle nie lubią piłki nożnej, albo się nie interesują piłką nożną i przychodzą raczej właśnie dla tej takiej wspólnotowej atmosfery, żeby sobie porozmawiać. Zawsze tam jest jakaś, mamy takie stoisko gastronomiczne niewielkie, tam serwujemy jakieś coś do jedzenia, zawsze jest to wegańskie. Takie mamy też zasady po prostu. Można kupić jakieś napoje. Po prostu porozmawiać, to takie też miejsce spotkań towarzyskich, ale oczywiście jest też grupa ludzi, którzy przychodzą na to ze względu na swoją miłość do piłki nożnej i trochę też to, że brakuje im w Warszawie być może takiego miejsca, gdzie można przyjść na mecz, właśnie kibicować swojej drużynie, jednocześnie nie być narażony na jakieś takie nieprzyjemne, przemocowe wręcz, nawet jeżeli to jest przemoc tylko werbalna, ale jednak przemoc werbalna też jest przemocą tak naprawdę. Więc że można przyjść w miejsce, gdzie można oglądać piłkę nożną bez takiej napinki. Spotkaliście się kiedyś z niezrozumieniem? To znaczy, że ktoś nie był w stanie zaakceptować waszego pojmowania kibicowania? Znaczy, ja myślę, że pewnie to, co robimy, nie jest, nie spotyka się ze szczególnym zrozumieniem takiej najbardziej radykalnej grupy jakichś kibiców. No i dla nas takimi zetknięciami z tym największymi były mecze z drużyną GKP Targówek, która to drużyna ma taką swoją grupkę kibiców, która kibicuje w taki sposób właśnie znany raczej z tych dużych stadionów. I te mecze z nimi zawsze były takim ciekawym kleszem, to nie jest polskie słowo, ale takim jak między właśnie tą naszą kulturą kibicowania a ich. No, byliśmy obrażani, ale jakbyśmy nie odpowiadali, odpowiadaliśmy w jakiś sposób, ale staraliśmy się jednak odpowiadać w sposób właśnie niewulgarny i raczej po prostu inteligentną ripostą, która nie obraża przeciwnika. Pamiętasz jak? Teraz, żebym ja sobie to dobrze przypomniał, bo oczywiście, tam był w ogóle, powstał dla nas, w ogóle dla mnie najpiękniejszym, co powstało dzięki tym meczom, to był potem na forum kibiców Targówka gdzieś, ktoś znalazł wpis, który w zasadzie my gdzieś go przechowujemy, bo to w zasadzie jest taki piękny wiersz, który był opisem tego, z czym oni się spotkali i generalnie było napisane tam, że cyrkowcy, i tam był opis tam, panki, czy tam, kto tam na tych trybunach jest, tam panki z kołami w uszach, Ukraińcy, no taka wyliczanka, każdy inny, wszyscy brudni. Tak. I bardzo nas to rozbawiło i rozczuliło. Wydaje nam się, że to piękny opis. Z tym brudem bym nie przesadzał, ale bardzo, każdy inny, a wszyscy razem, tak. Hmm. Nazwę, wiemy to już z waszego hymnu, wzięliście z Tyrmanda. Zły to właściwie taki niewidzialny człowiek bez twarzy, który sprawia, że inni ludzie zaczynają czuć się bezpieczniej. Jak to nawiązanie do Tyrmanda ma się do was? No tak, nam się to spodobało, bo ten zły to tak, żeby porównać z taką postacią znaną bardziej z popkultury, taki polski Batman, można powiedzieć. Albo Zorro. Albo Zorro, tak, też dobre porównanie. Czyli taka postać trochę niejednoznaczna, ponieważ działająca poza systemem, ale jednak czyniąca dobro. I jakby no, my też chcemy być jakby tą, że jak to chyba z Fausta jest ten cytat, że być częścią tej siły, co wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. I ta nazwa zły właśnie to ma, dla mnie to ona ma w ogóle takie trzy rzeczy. Jedna to jest właśnie Tyrmand i to jest, i to wyjście od tego, że to zło, to co ludziom się wydaje złe, to różnie to bywa. Znaczy część oczywiście jest zło, ale jest też tak, że można robić inaczej niż to wszyscy robią i to może być dobre, albo nawet może lepsze niż to, co jest. Właśnie, ale też sprzeciw wobec tego, jak funkcjonuje piłka nożna w Polsce stała u podstaw tego, że jeżeli to, jak wyglądają, nie wiem, jaka jest kultura kibicowania, jak te kluby w ogóle funkcjonują, jeżeli to jest dobre, to my chcemy być tymi złymi. To jest też jakby taki drugi człon tego, dlaczego jesteśmy źli, w cudzysłowie. Ale trzecią jeszcze rzeczą dla nas jest to, że my się silnie czujemy związani z Pragą. Jest to taka dzielnica owiana kiedyś złą sławą. Już może trochę mniej teraz na szczęście, ale ciągle jest taka i my też jakby tak trochę nawiązujemy do tego. Więc jesteście bardzo źli, jeśli wracamy do Tyrmanda. Wy nie tylko kibicujecie, nie tylko jesteście wzorem jak kibicować, ale wy również uczestniczycie w akcjach pomocowych, akcjach społecznych. Niedawno rozmawiałem z Ewą Błaszczyk z Fundacji Serce Miasta i organizacji Zupa na Granicę. Zastanawialiśmy się, jak pomóc odbudować mieszkanie pewnej powodziance. I Ewa wtedy pierwsze, o kim pomyślała, to o was. Powiedziała, są tacy wspaniali ludzie z AKS Zły. Wiem, że trudno jest się chwalić, kiedy naprawdę robi się dobre rzeczy, a wy zazwyczaj robicie je po cichu. Ale opowiedz proszę o złym, który czyni dobro. Znaczy tak, dla nas też jest, chyba od początku było jasne dla założycieli, ja akurat nie jestem jednym z tych założycieli, co właśnie spotkali się w Offside te prawie już 10 lat temu, ale dołączyłem do klubu już no, te 7 czy 8 lat temu, więc już mam dość długi staż. I dla mnie też od początku było jasne, że ten klub, to nie chodzi o to tylko, żeby właśnie grać w piłkę i chodzić nam i czy tam kibicować w piłce nożnej, tylko że to jest, że klub jest po prostu takim centrum takiego życia społecznego. I dla nas było jasne w związku z tym, że i też dla osób, które tam się gromadzą, że my też chcemy coś dawać tej lokalnej społeczności, w której nam przyszło się tam to swoje miejsce znaleźć. I dlatego jest takim naturalnym odruchem chyba u nas, że jak jest jakaś potrzeba, to rzeczywiście możemy pomóc. I to, co tutaj wspominałeś, tego typu historie, rzeczywiście jest tak, że są osoby, które wiedzą w mieście, że jak trzeba jakąś szybką zrobić akcję, zwłaszcza taką spontaniczną, co już trudno jest coś zorganizować, to my możemy być dobrym adresatem, bo my rzeczywiście mamy jakąś taką zdolność mobilizowania się, zwłaszcza w takich sytuacjach naprawdę, naprawdę trudnych i to wielokrotnie się okazywało, bo choćby właśnie my dużo współpracujemy w ogóle z Fundacją Serce Miasta, i to kiedyś to pewnie było tak właśnie, że tam ktoś z fundacji, nie wiem, na przykład Luśka dzwoniła do kogoś od nas i mówi, pomóżcie. Teraz to jest już chyba trochę, to się właśnie tak zaczyna też potem przeplatać, że też po prostu osoby od nas już to naturalnie tam wchodzą w działania różne i wtedy już nawet nie trzeba dzwonić do złego, że tak powiem, tylko już się konkretne osoby wyzwania czy prosi o pomoc, ale no tego... Jesteśmy akcyjni na pewno i w wielu akcjach braliśmy udział, czy to jak właśnie jak była potrzeba, żeby jakąś tam pomoc dostarczyć na granicę, czy jak czy chociażby jak wybuchła wojna w Ukrainie na przykład, to my żeśmy też, wtedy akurat ten ruch pomocowy taki w Polsce, w ogóle ten odruch był bardzo silny, to my od razu jeszcze szukaliśmy, a gdzie my możemy zrobić coś, o czym być może się zapomina. I na przykład naszym takim wtedy odruchem było dobrze, ale tam wiem, wiedzieliśmy o tym, że też nam z tej Ukrainy też się chcą wydostać, na przykład studenci, czy inni ludzie, którzy tam byli o innym kolorze skóry i których być może nie wszyscy będą chcieli im pomóc tak samo, więc my się postanowiliśmy, dobra, to my się skupmy na tym. I szukaliśmy dla nich jakichś mieszkań, żeby ich tam przechować parę dni, zanim wyjadą do swoich krajów. Tego typu rzeczy. Janek, myślę, że już trochę poznaliśmy to, czym się zajmujecie. Stąd teraz to pytanie. Jutro jest święto niepodległości, święto patriotyczne. Niektórzy z nas spędzą je na marszach, inni w mniejszych podgrupach, jeszcze inni intymnie, bez celebry. I zastanawiam się, co ty, człowiek, który deklaruje brak agresji, brak poczucia wyższości nad kimkolwiek, człowiek, który z założenia okazuje szacunek wszystkim bez wyjątku, co miałbyś do powiedzenia tym, którzy nie potrafią właśnie w ten sposób obchodzić Dnia Niepodległości? Tym, którzy ubliżają tego dnia uchodźcom, obcokrajowcom, osobom nieheteronormatywnym, wyborcom tej, a nie innej partii politycznej? No tak, znaczy to są oczywiście takie pytania może trochę trudne, ale tak, no dla mnie, ja w ogóle tak, ja widzę i mam w takie poczucie, że ja na przykład, bardzo mi jest dobrze być Polakiem. W ogóle i tylko, że nie widzę powodu, żebym będąc Polakiem czuł się lepszy lub gorszy kogokolwiek. Jakby to jest po prostu, tym jestem, tak tutaj się urodziłem, jest to moje miejsce na ziemi, uwielbiam język polski, w ogóle jestem jego wielkim miłośnikiem. I jakby nie widzę powodu, żeby jakby ta moja radość z bycia Polakiem miała powodować, żebym się uważał za lepszym od kogoś innego. Może jest fajnie być, nie wiem, Hiszpanem albo Marokańczykiem, prawdopodobnie też, ale nie wiemy. Więcej tak. Luzu, tak, więcej luzu. A czy tej tolerancji i otwartości, którą wyrażasz, którą wyrażacie wy jako AKS Zły, czy tego można się nauczyć, czy z tym się człowiek rodzi? Ja bym, myślę, że to nie jest w żaden sposób predeterminowane, że to ktoś się, że się rodzisz z tolerancją. To jest, to wszystko, wszystkiego można się nauczyć w ogóle, uważam. I to jest kwestia takiej, myślę, otwarcia się. I też tak myślę, że to jest też w dużej mierze kwestia polubienia samego siebie w ogóle. Że my właśnie mam poczucie, to już tak mówię w zupełnie swoim własnym imieniu, nie reprezentuję klubu tutaj. Nie wiem, jakie jest zdanie klubu. Myślę, że to jest taka kwestia już bardzo filozoficzna, ale że po prostu lubmy siebie i wtedy będziemy też lubić innych. I to jest taka praca, którą można wykonać, czy można się nauczyć właśnie. Praca nad polubieniem samego siebie, myślę, na początek. To lepszej puenty nie będziemy mieć. Ja też wierzę, że otwartości możemy się uczyć. Na otwartość i tolerancję nigdy nie jest za późno, a uczymy się jej poprzez przykład. Doskonały przykład daje AKS Zły. Moim państwa gościem był Janek Dziubecki, zły chłopak, który czyni dobro. Dziękuję, Janku. Dziękuję bardzo. No! Nasza audycja zbliża się do końca. Skoro byliśmy dziś blisko piłki nożnej, to pozdrówmy jeszcze gorąco przyjaciół naszej audycji, kobiecą reprezentację Polski w futbolu, która rozgrywa na Mistrzostwach Świata w Kolumbii fantastyczne mecze. Jesteśmy z Was dumni i jesteśmy Wam wdzięczni. Patriotyzm ma wiele definicji. Mi jest bliska tylko jedna. Patriotyzm to budowanie bliskości ze wszystkimi ludźmi, z każdym bez wyjątku. Grzegorz Leczkowski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. But you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to care each other. One. Did you come here for forgiveness? Did you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus? To those lepers in your head? Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing. Now it's all I got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other, and we'll do it again. And you said, love is a temple. Love's the higher law. Love is a temple. And then you make me crawl, but I can't be holding on to what you got. 'Cause all you got is hurt, one love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, with sisters. But we're not the same. We have to care each other, care each other. One, one. Oh yeah. Yeah, yeah. Autopromocja. W jutrzejszym wydaniu audycji Ludzie gościem będzie Piotr Baron. Dawno na naszej antenie niesłyszany. Niebawem to się zmieni. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić. Na spotkanie z Piotrem Baronem zapraszam jutro po 23:00. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tą moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz.